No właśnie. I przy tych dźwiękach minęła godzina pierwsza. To Peter Newton i Michael Brook. 30 lat temu ukazał się ten album, odnaleziony po latach. Zresztą adekwatnie do tej aluzji z oceanem jest zatytułowany Sleeps with the Fishes. To właściwie taki mały kącik, legendarne płyty z wytwórni 4AD z lat 80. Peter Newton, Michael Brook, Sleeps with the Fishes. A skoro tak, to przypomnijmy sobie jeszcze jedną taką właśnie płytę, jej fragment. Sztuka grania ciszą. Gra brzmi właściwie, mimo że cisza tam jest wszechobecna, bardzo głośno. On the floating shipless oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Did I dream? Smoto, Coil, Song to the Siren. No to właściwie tak bez żadnej zapowiedzi wróciliśmy do kącika dla Tomka. Tomorrow started. See my eyes. poprzedniej godzinie pytałem, dedykując Tomkowi Beksińskiemu dwa utwory, czy młode pokolenie dzisiaj byłoby w stanie zakochać się w takich płytach jak Stationary Traveler, a myślałem też o innych albumach, na przykład o Tok Tok, o It's My Life. No i napisała Ada, pokolenie zna i lubi Stationary Traveler. Swego czasu, gdzieś w okolicach dziewiętnastki, ochrzciłam sobie tytułowy utwór z płyty najsmutniejszym rockowym kawałkiem i wykorzystuję od tego czasu odpowiednio, jeśli zachodzi potrzeba. Ciekawe, co powiedziałby Tomek, gdyby dowiedział się, że to pokolenie odkrywa teraz jego audycję. Byłoby frapująco spotkać kiedyś podobnego entuzjastę. Ada, bardzo dziękuję za ten mail. It's My Life to ta płyta z 1984 roku, Tomorrow Started. Beksa, wciąż cię tu szukamy. 14 minut po godzinie pierwszej, naprawdę chciałem powiedzieć 13, nie wiem dlaczego, po pierwszej. Jeżeli założymy, że to nasze dzisiejsze spotkanie, a przypomnę, Elżbieta Różycka i Piotr Stelmach w zastępstwie Michała Margańskiego, jeżeli założymy, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest takim przypomnieniem sobie pastelowego świata rocka, to coś państwu chciałbym teraz wyznać. Jest kilka takich zespołów, jest kilka takich płyt i mnóstwo utworów niepastelowych. I zawsze chciałem sprawdzić, czy one w jakiś sposób pod pastelowy paragraf podpadają. No na przykład sprawdźmy, co się stanie teraz. Tell me that you didn't need me no good. it felt like rain. Może to jest przesada, może to jest nawet bluźnierstwo, żeby Led Zeppelin umieszczać w pastelowej audycji, ale spróbowaliśmy i teraz czekam na Państwa opinię. Pasuje czy nie pasuje? Since I've Been Loving You. Przy okazji, tak sobie myślę, bo oczywiście będą święta, my część świąt jak zwykle będziemy spędzać przy Myśliwieckiej 357 wspólnie z Państwem. I za chwilkę już będziemy mówić, chociaż bardzo nie chciałbym, żeby to się szybko stało, święta, święta i po świętach, a później będzie Sylwester, a później będzie ten dzień, pierwszy dzień 2018 roku i top wszechczasów. Proszę jeszcze ci, którzy nie zagłosowali, to nadrobić, bo wyniki zapowiadają się ciekawie. Piotr Baron, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i ja w takim składzie właśnie Państwu przedstawimy te wyniki kolejnego notowania topu wszechczasów, który będzie ułożony według Państwa głosów 1 stycznia. 23 minuty po godzinie pierwszej. Utwory, muzyka, piosenki, które nie są wprost utworami bożonarodzeniowymi, a mogą się swoim klimatem z tym czasem kojarzyć. I to jest kolejna z nich. Take the boat out freedom to darkness. Let's take the board out. Wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey. Nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone. Words support my bone. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out. Dreaming of mercy in your daddy's arms again. Dreaming of mercy. Gabriel i taśma filmowa kręci się dalej. Zmieniamy tylko płytę. Myślę sobie, że Krzysztof Komeda gdzieś musi to słyszeć i gdzieś musi być dumny, słysząc swoją kompozycję, swój temat w nowej interpretacji, temat z filmu Niekochana. Maciej Obara Quartet, płyta Unloved i utwór tytułowy. Na początku naszego spotkania prosiłem Państwa, żeby w miarę możliwości podejść do okien i spróbować zorientować się, czy gdzieś tam w Państwa mikroświecie na zewnątrz ten świat śpi. Czy jeszcze jest jakieś życie, czy to życie toczy się już tylko w domach. I wtedy zagrało coś. No i dostałem mnóstwo pytań. Co to grało na samym początku, tuż po północy? To jeszcze wrócimy do tego albumu Ciche Miasto, Quiet City. Tak jest zatytułowany. Mark Nelson, który akurat do tej muzyki używa swojego artystycznego aliasu Pan American. Tak to się nazywa. No i płyta zatytułowana Quiet City z 2004 roku, Skylights. Przed chwilą polecam Państwu na dobrą bezsenność, o ile taka w ogóle jest możliwa. Beth Gibbons, jeszcze raz dziś. We'll be right back. Być może jeszcze mało słyszałem, najprawdopodobniej tak, ale to jeden z najbardziej wzruszających kobiecych głosów w muzyce popularnej, jak dla mnie. Beth Gibbons, Portishead, płyta Dummy, Wandering Star. Jeszcze przed drugą, Mogwai. Thank you. Mogwai, płyta Every Country's Son. Tak się zaczyna. A jeśli po dzisiejszym naszym spotkaniu w jakichś nowych dźwiękach dla siebie się Państwo zakochali, to proszę mi za jakiś czas, za tydzień, za pół roku, za rok dać znać, czy dobrze Wam ze sobą. Mam nadzieję, że tak będzie. Elżbieta Różycka i w zastępstwie Michała Margańskiego Piotr Stelmach dziękujemy. I na koniec jeszcze 13 Senses Automatic. Pa, pa. Space and time. Autopromocja.